dźwięk pokutny, niech wyda twa krtań. Grzeszysz myślą i mową i czynem. Choćbyś brata ograbił do cna, miłosierdzie uważał za trąd. Boga gorzej traktował niż psa, to pan cię zawezwie na sąd. Cię zawsze.